Can tahammül etmez, viraneler var, viraneler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Can ile can alı, alansın dünya, yalansın dünya. Yalansın dünya, yalansın dünya.